ہاتھ پکڑوا دیا. جب پولیس دونوں کو پکڑ کر شاہی دربار لے کر پہنچی تو وہاں حضرت سیدنا ابو عبداللہ خفیف علیہ رحمت اللہ لطیف نے بادشاہ سے ان کی سفارش کرتے فرمایا کہ یہ دونوں چور نہیں ہیں، اچھے آدمی ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سفارش پر ان دونوں کو رہا کر دیا گیا. اب یہ چونکہ ولی اللہ تھے اور پائے کے ولی اللہ تھے، روشن ضمیر تھے، تو انہوں نے ان دونوں سے فرمایا کہ دیکھو اس وجہ سے میں شاہی دربار جاتا ہوں تاکہ تم جیسوں کے کام آ سکو. یہ سن کر یہ دونوں بڑے متاثر ہوئے کہ رونگ نمبر ہمارا لگا، کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام جو کام کرتے ہیں حکمت سے خالی نہیں ہوتے. لہذا انہوں نے ان سے معافی مانگی اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے، عقیدت مند بن گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں متعدد مدنی پھول مل رہے ہیں. ایک مدنی پھول تو یہی کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے، کیونکہ ہم لوگ اپنی عقل سے سوچتے ہیں اور ہماری عقل بعضوں کا دھوکہ دے دیتی ہے، کیونکہ ہماری عقل پر شیطان بھی نظر رکھتا ہے، نفس امارہ بھی کچھ نہ کچھ اپنا تصرف کرتا ہے، تو عقل جو ہے وہ دھوکہ کھلا دیتی ہے اور بارہا انسان جو ہے وہ صحیح معاملہ سمجھ نہیں پاتا اور بدگمانی پر اتر جاتا ہے. بدگمانی بہت بری بلا ہے اور آج معاشرے کی جو تباہی ہے نا، اس میں بدگمانی کا بھی اچھا خاصا حصہ ہے. اور جب تک کسی چیز کی برائی سے ہم واقف نہیں ہوں گے اس سے بچیں گے کیسے؟ تو اس لیے بدگمانی چونکہ یہ باطنی مرض ہے جس نے تباہی مچائی ہے، تو اس لیے اس باطنی مرض کی معلومات ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ بدگمانی کس کو کہتے ہیں اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بدگمانی کے بارے میں یا اسی طرح کے جو دوسرے بھی جتنے بھی باطنی امراض ہیں ان کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ یہ فرض علوم میں سے. جیسے غیبت ہے، اب غیبت کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا تو بندہ بچے ابھی سے، تو غیبت کی تعریف جاننا فرض ہے، جی غیبت کا علاج جاننا فرض ہے، اسی طرح جھوٹ کی تعریف معلوم ہونا فرض ہے، اس سے بچنے کے طریقے جاننا ضروری ہے، اسی طرح چغلی، اسی طرح بدگمانی، اسی طرح تکبر، ریاکاری، تو اس طرح کے بہت سارے باطنی امراض ہیں، بغض، عداوت، کینہ، یہ ان کو مہلکات کہتے ہیں. مہلکات، مہلک کی جمع مہلکات، تو یہ مہلکات ہیں اور مہلکات کے بارے میں معلومات ہونا فرض ہے. کیونکہ اب اس وقت ہم بدگمانی پر بات کر رہے ہیں، اس لیے بدگمانی کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. چنانچہ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے اس کو گمان کہتے ہیں، ظاہری نشانی سے. اب اس کو میں آپ کو یوں مثال دوں کہ جیسے کہ کسی کی داڑھی ہے، ماتھے پر نماز کا نشان بنا ہوا ہے، تو ہمارا یہ ذہن بنے گا اس کے بارے میں، ظاہر دیکھ کر اس کا گمان ہوگا کہ یہ کوئی مسلمان ہے اور نیک آدمی ہے، بیچارہ نماز ہے، یہ ہمارا ذہن بنے گا. تو یہ ہوا گمان. اب گمان کی دو قسمیں ہیں، حسن ظن یعنی اچھا گمان اور سوء ظن یعنی برا گمان، اسے بدگمانی بھی کہتے ہیں. تو اب اچھا گمان جو ہے یہ اچھی بات ہے، برا گمان بری بات ہے. اچھا گمان کسی مسلمان کے بارے میں قائم کرنا یہ عبادت ہے، اور برا گمان کسی مسلمان کے بارے میں قائم کرنا یہ حرام ہے. تو بلا وجہ آج کل برا گمان قائم کیا جاتا ہے اکثر. آپ اس ماحول میں جیسے یہاں بیٹھے ہیں اس میں بھی اکثر ایسا ہوگا کہ ایک دوسرے کے بارے میں, اب اگر کوئی گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے تو دل میں یہ گمان پیدا ہوگا, یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے گا, نفس امارہ کی طرف سے, کہ یہ جو گڑ گڑا رہا نا یہ مجھے دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے, ریاکار ہے. کہ دھندے تو دیکھو, کہ کردار تو دیکھو, اپنے سامنے کیسا گڑ گڑا کر وہ بھولا بھالا بن رہا اور نیک آدمی بن رہا, تو یہ بدگمانی. کیا گناہگار آدمی اللہ کو نہیں مانتا؟ کیا گناہگار شخص سے بالکل یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا اور عاجزی کرے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات گناہگار اتنا گڑ گڑاتا ہے, اتنا گڑ گڑاتا ہے کہ جتنا شاید نیک آدمی نہ گڑ گڑائے. کیونکہ نیک آدمی کو بعض اوقات شیطان اس گمان میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یار تو نے تو بہت نمازیں پڑھی ہیں, تو تہجد بھی پڑھتا ہے, تو بڑا دین کی خدمت کرتا ہے, تو اس کو تھوڑا اپنے عمل پر بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نیک ضرور ہے لیکن علم دین سے کورا ہے, تو وہ شیطان کے چکر میں آ جائے اور اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر ڈالے اور وہ گڑ گڑانے سے محروم رہے. اور گناہگار تو ہر طرف سے ٹوٹا ہوا ہے, یار اپنے پاس تو کوئی نیکی ہے نہیں, نہ نمازیں ہیں نہ سنتیں ہیں, بے عمل ہے, اعتکاب میں وہ آ گیا ہے, اب وہ گڑ گڑا رہا ہے, اس کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں اور ہم بدگمانی کر رہے ہیں, مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے, یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا, یہاں آ کر نماز ہی بن گیا. تو یہ جو ہم بدگمانی کریں گے نا یہ ہمارے لیے ہے بہت بری ہلاکت خیز ہے. حضرت سیدنا مکحول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک شخص کو دعا میں روتے ہوئے دیکھا تو میں نے دل میں بدگمانی کی کہ یہ ریاکار ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے. اس کی نحوست کی وجہ سے, اس بدگمانی کی نحوست کی وجہ سے ایک سال تک میرا رونا سلب ہو گیا, نہ مجھے خوف خدا میں ایک سال تک رونا ہی کبھی نہیں ہے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو روتا دیکھو, کوئی بھی ہو, وہ جب اب اس کو روتا دیکھو اللہ کی یاد میں, خوف خدا میں, دعا میں, تو تم بھی رونا شروع کر دو. تو اس کے ہم کوئی مکلف تھوڑی ہیں, یا ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کر سکیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے یا یہ اخلاص کے ساتھ دعا کر رہا ہے. اچھا, ایک تو ہمارے پاس آلہ نہیں ہے, دوسرے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں, ہمیں اس کی تکلیف نہیں دی گئی, نہ اس کا ذمہ دار نہیں کیا گیا کہ ہم لوگوں کو چیک کرتے پھریں کہ کون ریاکاری کر رہا ہے اور کون اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں تو اس کے ساتھ اس نظر نہیں رکھنے کا حکم ہے. اگر بالفرض بالفرض بالفرض وہ ریاکار ہے بھی, تب بھی ہم اس نظر رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. اگر بالفرض وہ ریاکار ہے بھی تب بھی, تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو آپ نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن خفیف علیہ رحمت اللہ اللطیف کا معاملہ کہ دو درویش ملنے کے لیے آئے, دو فقرا ملنے کے لیے آئے, اور جب پتا چلا کہ شاہی دربار میں چلے گئے تو یہ دونوں بدزن ہو کر چلے گئے کہ یہ تو کیسے ولی اللہ کے بادشاہوں کے پیچھے گھومتے, تو نتیجتاً ان کو اگر ان کے نصیب اچھے تھے کیونکہ اصلاح ہونی تھی, تو جھوٹا الزام ان پر چوری کا لگ گیا, انہوں نے بدگمانی کی تو ان پر بھی بدگمانی کی گئی دنیا ہی میں, اور ان کو پکڑ لیا گیا اور پریشانی کا سامنا ہوا, لیکن انہوں نے چھڑا دیا اور اس طرح ان کی اصلاح ہو گئی کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے نہیں جاتے, امت کی بہتری کے لیے جاتے ہیں. تو اگر اس نیت کے ساتھ کوئی ارباب اقتدار کے پاس جائے اور سولہ آنے اس کی نیت آخرت ہے تو اس کا جانا اچھا, اور اگر اپنے مفاد کے لیے جائے, آج کل تو صورتحال دوسری ہے نا کہ ایسا اخلاص والا کون ہم کہاں سے لیں, ایسا دل ہم کہاں سے لیں, کیونکہ اگر ہم بادشاہ سے ملتے ہیں یا گورنر سے ملیں یا کسی فیڈرل منسٹر سے ملیں تو ہم تو اپنے دل کو نہیں سنبھال سکتے. میں تو اپنے لیے کہتا ہوں, میں اپنے دل کو نہیں سنبھال سکتا, میں تو پھول جاؤں گا کہ صاحب میری تو بڑے بڑے وزیروں سے اپروچ ہے, ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں, وزیر اعظم بھی مجھے یاد کرتا ہے, گورنر بھی مجھے یاد کرتا ہے, صاحب میری فون پر بات ہوتی رہتی ہے, میں تو پھول جاؤں گا. تو اب جو اپنے آپ کو یہ محسوس کرے گا میں پھول جاؤں گا, اور گناہوں میں پڑ جاؤں گا، حبے جا کا مریض ہو جاؤں گا، مجھ میں میں آ جائے گی، تکبر آ جائے گا، تو پھر ان شخصیات کے سائے سے بھی بچے، ان سے کوسوں دور بھاگے، ملنے کا تصور نکال دے کہ ان سے ملنا کہیں اپنی آخرت کی بربادی کا سبب نہ بن جائے، ہمیں مغرور نہ کریں۔ تو ہر ایک کو اپنے ظرف کو دیکھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی اتنا پاورفل ہے کہ وہ وزیر سے یا بادشاہ سے یا صدر سے یا وزیر اعظم سے مل لے اور اس کو امر بالمعروف کر سکتا ہے، اس کو گناہ پر ٹوک سکتا ہے، اتنا اگر وہ پاورفل ہے، پھر بھی وہ غور کر لے کہ اس میں بھی ہلاکت کے امکانات موجود ہیں، اس کو نیکی کی دعوت دینے میں بھی امکانات موجود ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس کو نیکی کی دعوت اگر دی یا اس کو گناہ پر ٹوکا، ٹوک دیا، بھائی بڑی بات ہے نا، تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اشش کریں گے کہ یار بڑا ہمت والا ہے، اس نے اس حدیث پر عمل کیا کہ سب سے یعنی کہ بڑا مجاہد وہ ہے کہ جو بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دے۔ سبحان اللہ، یہ اتنا ہمت والا ہے، اس نے بادشاہ کی رعایت نہیں کی، اس کو ٹوک دیا۔ اب لوگ کریں گے تعریف، تو اب یہ پھول کر کپا ہوا جا رہا ہے، یہ ہلاکت۔ دوسرا یہ کہ اگر لوگ تعریف نہیں کرتے تو اس سے رہا نہیں جاتا، یہ اس کو بولتا ہے، اس کو بولتا ہے، بھائی میں تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، میں نے تو فلاں وزیر کو بھی دو ٹوک سنا دی، تو اب یہ اپنی میں کر رہا ہے، اپنی بڑائیاں بیان کر رہا ہے، یہ بھی ہلاکت ہے۔ ہاں اگر تہدی سے نعمت کے لیے کہتا ہے تو ہلاکت نہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو اب یہ اپنے اوپر غور کرے تو ایسوں کو، بڑے افسروں کو، لیڈروں کو امر بالمعروف کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اس میں بھی 112 بار اپنے دل پر غور کر لے گا، اپنے دل کی کیفیت کیا، کہ یہ تو چلو ہمارے کہنے پر نماز کے لیے آ جائے لیکن ہمیں کہیں جہنم کی طرف دھکا نہ لگ جائے، کیونکہ اگر ہم نے کسی کی اصلاح ہمارے ذریعے ہو گئی نا تو یہ کوئی ہم نے بہت بڑا قلعہ فتحہ نہیں کر لیا، بڑی اس کی بھی سائڈیں، اس کے بھی بڑے مسائل ہیں۔ کیونکہ اس مضمون کی حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالی فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتے، تو یہ ایسی لگام ہے جو اگر اپنے کو لگ جائے نا بیڑا پار ہو، نہیں یہ احساس ہو جائے۔ اب جیسے کہ کسی نے پورے علاقے میں داؤد اسلامی کا کام پھیلا دیا، پہلے کوئی داؤد اسلامی کو جانتا بھی نہیں تھا، اس نے بیسیوں کو امام میں بندوا دیے اور مسجد آباد کر ڈالی، مگر اللہ کی بے نیازی سے اس کو ڈرنا ہی پڑے گا، اللہ کی خفیہ تدبیر سے خوفزدہ رہنا ہی پڑے گا کہ کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں میرا عمل مقبول ہے بھی یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوں اور میرا یہ عمل جو میرے سے کام لیا گیا اس کا میرا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کی اصلاح ہو گئی ہو گئی، ٹھیک ہے وہ نصیب والا، لیکن اپنا کیا بنے گا؟ جیسے کہ وہ ایک حدیث پاک مشکات شریف کی کہ کچھ جنتی ایک عالم کو جہنم میں دیکھیں گے کہ وہ اس طرح اپنے آنتوں سے چکی پیس رہا ہوگا جیسے گدھا چکی پیستا ہے۔ خیر ہمارے یہاں اب یہ چکی پیسنے کا سلسلہ اتنا نہیں ہے، تو مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، پہلے یہ جانور چکیاں پیستے تھے، کولو کے بیل تو شاید آپ میں سے کسی نے دیکھے بھی ہوں گے، بیل کولو چلاتے ہیں، تیل نکلتا ہے۔ خیر تو ان جنتیوں نے حیرت سے کہا کہ حضرت آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ میں حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں آپ کو، بے عینی الفاظ نہیں بتا رہا، کہ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ہم نے تو آپ سے نیکی کی دعوت سنی تھی، آپ کے بیانات سنے تھے، اور آپ سے سن سن کر ہم نیکیوں میں لگ گئے، اچھے عمل کیے، اور آج جنت پا لی، لیکن آپ دوزخ میں چلے گئے۔ تو وہ حسرت سے وہ عالم کہے گا کہ واقعی میں نے تم لوگوں کو نیکی کی دعوت تو دی، تو تم نے عمل بھی کیا اور تم کامیاب بھی ہوئے، مگر افسوس کہ میں خود بے عمل تھا، جو تم لوگوں کو بتاتا تھا میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے میں یہاں گیا۔ اب بتائیے، تو یہ تو میں نے 10-20 کی مثال دی کہ بھائی 20 اپنے محلے میں کام کیا، جس نے اپنے شہر میں کام کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرے کہ میں اس شہر میں نے دین کا کام کیا اور لوگوں کو نمازی بنایا، لوگوں کو سلام کرنا بھی نہیں آتا تھا، میں نے تو سلام کرنا سکھایا ان کو، نہیں اللہ کی بے نیازی سے ڈرے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ اگر پورے ملک میں آپ نے کام کی داغ بیل ڈالی ہے تب بھی پھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے پوری دنیا میں بھی اگر ڈنکا بجا دیا دین کے کاموں کا آپ کو کوئی پھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا ہی ہوگا, اللہ کی خفیہ تدبیر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بارے میں کیا. تو ہم سب کو اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا ہوگا. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بدگمانیاں کر کے, غیبتیں کر کے, لوگوں کو اپنے سے گھٹیا سمجھ کر کہیں اپنی آخرت برباد نہ کر بیٹھے. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکے مسلمان کے بارے میں حسن ظن کا سلسلہ رہے. بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر بدگمانی کر بیٹھے گا تو گناہ نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی تحریر فرماتے ہیں, بے شک مسلمان پر بدگمانی حرام ہے مگر جب کہ کسی قرینے سے اس کا ایسا ہونا ثابت ہوتا ہو تو اب حرام نہیں. مثلا کسی کو بھٹی یعنی شراب خانے میں آتے جاتے دیکھ کر اسے شراب خور یعنی شراب پینے والا گمان کیا تو اس کا قصور نہیں, یعنی بدگمانی کرنے والے کا اب قصور نہیں. اس یعنی شراب خانے میں آنے جانے والے نے موضع تہمت یعنی تہمت لگنے کی جگہ سے کیوں اجتناب یعنی پرہیز نہ کیا. تو اسی طرح اگر کوئی سینما گھر آتا جاتا ہے اور اگر کوئی بولے کہ یہ فلم دیکھتا ہے تو اس آنے جانے والے کا قصور ہے کہ یہ سینما گھر آتا جاتا ہے, لوگ تو بولیں گے کہ فلم دیکھتا ہے, یا شراب خانے میں آنا جا رہا ہے بولیں گے شراب کا یا تو کاروبار کرتا ہے یا شراب کا ساقی ہے یا شراب خود پیتا ہے. تو حدیث پاک میں تہمت کی جگہ سے بچنے کا بھی حکم ہے کہ تہمت کی جگہ سے بچنا, اسی جگہ سے بچو جہاں تہمت لگتی. تو اب کوئی ایسا قرینہ, یہ قرینہ کہتے ہیں اس کو, کوئی ایسا قرینہ, ایسی علامت, بالکل ظاہری علامت ہو, ایسی قرینہ ہو کہ اس سے وہ گناہ کرتا ہوا معلوم ہوتا ہو تو اب اگر کسی نے بدگمانی کی تو گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن وہ جو میں نے کہا نا دعا میں گڑ گڑا رہا ہے, اس کا قرینہ نہیں ہے کہ اس کو ہم بولیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے, یا کوئی نماز میں گڑ گڑا کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ دکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. یہاں تو اس نے ذہن ہی رکھنا پڑے گا, وہ تو شراب خانے آنے جانے کی مثال دی, جوا خانے آنا جانا, سینما گھر کے اندر جانا آنا, تو اس طرح ایسا قرینہ جو بالکل یعنی کہ فائنل قرینہ ہو. ہم جس کو قرینہ سمجھ بیٹھے وہ اکثر قرینہ نہیں ہوتا, خالی وہ دل کو دھوکا دینا ہوتا. تو اس لیے ہمیں مسلمان کے ساتھ بس حسن ظن ہی رکھنا. حدیث ہے جس کو میرے آقا اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف میں نقل کیا ہے, جس کا مضمون یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے چوری کی, تو اس سے فرمایا کہ تو نے چوری نہیں کی؟ اس نے کہا لا واللہ میں نے چوری نہیں کی. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا یا میری آنکھوں نے مجھے دھوکہ دیا. تو وہ خیر یہ ایک واقعہ واقعی حسن ظن کا بہت پیارا واقعہ ہے, اس میں ہمارے لیے بہت درس عبرت ہے کہ ہم تو بالکل یعنی کہ یہاں تو صاف قرینہ موجود ہے, قرینہ کیا وہ صراحت موجود ہے, لیکن پھر بھی یعنی کہ اتنا بڑا حسن ظن. اب اس کی تو خیر شرح ہم نہیں کرتے, لیکن میں ایسے جنرل بات کرتا ہوں, جنرل کہ بظاہر کوئی ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے لیکن وہ غلط نہیں ہوتا, بظاہر وہ ہمارے سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا, بظاہر وہ ہمارے سامنے وعدہ خلافی کر رہا ہوتا لیکن وہ حقیقت میں وعدہ خلافی نہیں کر رہا ہوتا. اب وہ کس ہے؟ یہ آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا, میں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں اللہ نے چاہ تو. بالکل صاف جھوٹ بول رہا ہے, صاف جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے آپ سے 100 روپے لیے ہی نہیں ادھر, اور آپ کو بالکل 17 آنے یاد ہے کہ آپ نے 100 روپے دیے ہیں اس کو, بالکل کنفرم ہے 100 روپے دیے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے 100 روپے دیے ہی نہیں. آپ اس کو بولتے ہیں جھوٹ بولتا ہے, تو وہ قسم کھائے گا خدا کی قسم آپ نے 100 روپے نہیں دیے, آپ جھوٹی قسم کھاتے آپ نے اسے غریباً پکڑا، مگر میں کہتا ہوں کہ وہ سچ بول رہا ہے. وہ کیسے؟ اس میں سچ کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ بھول چکا ہے 100 روپے لے کے آپ، وہ بالکل سب بھلکڑ ہے کہ میرے سے بھی 2 قدم آگے، 100 روپے واقعی اس نے لیے آپ سے، لیکن یہ جو بول رہا ہے کہ میں نے نہیں لیے اور قسمیں کھا رہا ہے، یہ بالکل سچا ہے اپنی جگہ پر کہ اس کو یاد ہی نہیں. تو اب آپ بولے ہمارے 100 روپے تو سو گئے. اب میں اس 100 روپے کو جلانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس کو جگانے کے لیے الارم رکھتے نا تو یہ 100 روپے جاگ جاتے. آپ نے الارم نہیں رکھا تھا تو اس لیے 100 روپے سو گئے. وہ الارم یہ کہ جب کسی کو قرضہ دو، یہ شریعت نے قاعدہ ہمیں دیا ہے کہ جب کسی کو قرضہ دو تو لکھت پڑھت کر لو، دو گواہ بھی رکھو، لکھت پڑھت کر لو گواہ. اب اگلا مکر گیا تو بھی لکھیوں ماچائے، یہ گجراتی کی کہاوت ہے، نے لکھا جو پڑھا جائے. جب گواہ پیش ہوں گے اس کا اپنا دست خط موجود ہوگا تو اب وہ جھٹکا مارے گا سر کو کہ یار یہ واقعی ہے تو میری ہی سائن، اور یہ دو دو گواہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتے، میں بھول گیا ہوں یار، سوری، انشاءاللہ میں دے دوں گا آپ کو. تو وہ الارم آپ نے ہٹا لیا، الارم لگایا نہیں، 100 روپے دے دیے، یہ بیچارہ بھول گیا، اب اس کو بھوسے مارے یا لاتے مارے، وہ برابر قسمیں کھائے جا رہا کہ آپ نے 100 روپے دیے نہیں. اور میں کہتا ہوں سچا کہ واقعی وہ بیچارہ جھوٹ نہیں بول رہا کہ بھول گیا. تو جو بھول جائے اور اب جو بات کرتا ہے وہ ہمیں جھوٹی لگ رہی ہے لیکن یہ جھوٹا نہیں. اب آپ بتاؤ کہ اتنی بڑی حسن زن کی معراج ہم کہاں سے لائیں گے کہ جو ہمارا قرضہ دینے سے انکار کر دے ہم اس کے بارے میں حسن زن رکھے کہ یہ سچا ہے. ہے نا، بڑا مشکل کام، مزہ اسی میں کہ ہم حسن زن رکھے. اسی طرح یہ قرضے پر بات آئی تو وہ فتح اور رضویہ شریف میں ایک جزئیہ میں نے پڑھا تھا، اتنا زبردست جزئیہ ہے. ایک شخص نے بعض لوگوں سے کہا کہ مجھے حج کرنا، تو وہ ان کو کچھ رقم دے دی اور اس نے کہا کہ مجھے رقم دے دو، آپ بالکل بے فکر رہو، میں حج پہ جاؤں گا، اور اگر میں حج پر نہ جاؤں تو یہودی ہو کر مروں یا میرا کفر پر خاتمہ ہو، اس طرح کی بہت موٹی قسم کھائی اس نے. تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں یار ایسا مت کرو، ایسی قسم نہیں کھاؤ. تو اس نے کہا میں کوئی جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں، اگر میں حج پر نہ جاؤں تو میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اس نے چند بار وہ قسم کھائی، تو اب لوگوں نے خیر اس کو پیسے دیے. تو سوال تھا، یہ سوال کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں اعلیٰ صاحب کی بارگاہ میں. اب وہ شخص جو تھا، حج کا سیزن آیا تو یہ حج کے نام پر چلا، سوال یہ ہوا تھا، وہ حج کے لیے بقول اس کے کہ حج کے لیے یہ گیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، بمبئی گیا، 8-10 دن بمبئی رہ کر واپس آ گیا. اس کو بائی شپ جانا تھا سفینے میں، تو یہ 8-10 دن میں آ گیا اور حج کے دن اس نے وہیں گزارے اپنے گاؤں میں، حج کے لیے نہیں گیا. اور لوگوں نے جب اس کو بولا کہ تو حج کے لیے کیوں نہیں گیا، انہوں نے پیسے لیے ہم لوگوں سے تو ہمارے پیسے واپس دے دے، تو اس نے ان سے مطلب سخت کلامی کی کہ جاؤ تم سے جو ہو سکے کر لو، میں تمہارے پیسے نہیں دوں گا. اور سوال میں یہ بھی تھا کہ اس کے بعد پیسے بھی ہیں، اس کے بعد رقم بھی ہے. اب اعلیٰ حضرت سے اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اب یہ کافر ہو گیا یا نہیں، اس نے ایسی ایسی قسمیں کھائیں، پیسے لیے لوگوں سے، حج پر بھی نہیں گیا، اس کے پاس پیسے بھی ہیں اور یہ دے بھی نہیں رہا، تو یہ کس طرح کا گناہگار ہے؟ اس کا شریع حکم ہم کو دیا جائے. اگر میرے آپ جیسے سے پوچھا جائے نا تو ہم تو بولیں گے اس کو الٹا لٹکا کے مرچوں کی دھنی دو تو اس کا باپ بھی پیسے دے گا. حج کے نام پر اس نے دھوکہ کیا اور ایسی بڑی قسمیں کھائیں، اس کو پانی پلائے بغیر ذبح کر دو. ہے نا، ہم جیسا ہوتا تو شاید ایسا حکم سنا دیتا، لیکن میرے آپ کا اعلیٰ حضرت قربان، وہ واقعی مفتی تھے. اعلیٰ حضرت نے تعویذ نکالی اس کی. اب کیا تعویذ ہے؟ وہی جو میں نے کہا نا کہ وہ اگلا 100 روپے لے کر بھی قسمیں کھا رہا ہے کہ میں نے نہیں لیے 100 روپے. اسی طرح کی اعلیٰ حضرت نے تعویذ نکالنی شروع کی، ہمیں یہ درس دیا کہ جس وقت اس نے پیسے مانگے اس وقت واقعی یہ سچا تھا اور اس کو حج پر جانا ہی تھا، اس لیے پیسے دیے. اب جب اس کو پیسے دیے گئے تو یہ ان پیسوں کا مالک ہو گیا، کیونکہ یہ اصول آپ سب نوٹ کر لیں کہ ہبہ مشروط جب دیا جائے تو ہبہ منعقد ہو جاتا ہے، شرط اس کی باطل ہے، یہ نہیں سمجھے سب، ٹھیک ہے آپ شاید. اچھا، یعنی مثلا میں یہ کہوں کہ یہ گھڑی میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں، مگر دیکھو یہ شرط یہ ہے کہ آپ اس کو فجر میں جاگنے کے لیے اپنے سرانے رکھیں گے، کسی کو نہیں دیں گے. آپ نے جزاک اللہ کر کے لے لی گھڑی، اور اب آج بلکہ ہاتھوں ہاتھ کسی اور کو تحفے میں دے دی. اب میں جھگڑا کروں تو یہ میری غلطی، اس لیے کہ ہبہ میں نے دیا، آپ نے قبول کر لیا، یہ ہو گیا قبضہ. اور یہ جو میں نے شرط رکھی کہ آپ فجر میں جاگنے میں استعمال کرنا، یہ شرط باطل ہے. تو وہ رقم انہوں نے دے دی تو یہ اس کا اس پر شرعاً قبضہ ہو گیا، اس رقم کا وہ اس کا مالک ہو گیا. اب اس نے لیا تھا واقعی حج کے لیے، اور وہ اس نیت سے بمبئی گیا، کہہ کر ہی تو گیا تھا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. اب یہ کہے کو آپ اپنے پاس کون سا ایسا آلہ ہے کہ اس کے دل کو یا دماغ کو چیک کیا کہ حج کے لیے نہیں گیا، حج کی نیت سے نہیں گیا تھا، ویسے بمبئی گھومنے پھرنے گیا تھا، تو یہ حج کے لیے چلا اور بمبئی پہنچا. اب یا تو وہاں اس کو کوئی ایسا مرض لگ گیا جس کی وجہ سے اس کے لیے سفر دشوار ہو گیا، یا اس کو یہ امید تھی کہ مجھے فلاں میرے ساتھ چلے گا، اکیلا وہ کوئی ایسا عذر ہوگا کہ اکیلا وہ سفر نہیں کر سکتا ہوگا، بعض لوگ نہیں کر سکتے اکیلے سفر، کچھ ساتھی ضروری ہے اس کے لیے نہیں کرتے، ایسے ہوتا ہے ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے اکیلے، اکیلے باہر روڈ پر نہیں نکل سکتے. میں نے ایسے لوگ دیکھے، ایک آدمی ہوتا تھا میرے کو باہر نکلتا ہوں بہت ڈر لگتا ہے، ساتھ چاہیے کوئی. اس کو کوئی ایسا آرزہ ہوگا اور اس کو یہ ترکیب ہوگی کہ اپنے ساتھ جائیں گے، اور اب وہ آدمی نہیں آیا ہوگا ساتھ، اس کے نہیں ملا ہوگا، اس کی مرضی ہے کوئی آدمی. تو اب یہ بمبئی جا کر اس نے حج کا ارادہ بدل دیا ہوگا کہ میرے وہ ساتھی نہیں ملے، اور پیسے جو اس نے لیے یہ صحیح تھے اس کے لینے، اور آپ کے دینے سے وہ اس کا مالک ہو گیا تھا، تو اس لیے اس پر کوئی الزام نہیں ہے. بہتر یہ کہ یہ پیسے لوٹا دے، بہتر ہے، واجب ہے. اگر وہ نہیں لوٹا تھا تو اس کو برا نہیں کہہ سکتا. اتنا بہترین فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا کہ ایسے ہی تھوڑی کسی کو ہم اٹھا کے کافر بول دیں گے، کس نے بولا کہ میں یہودی، تو ویسے ہی قسم ہے، اس قسم سے کافر ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں اختلاف ہوگا، مگر اس میں بہرحال تفصیل ہے اس میں. تو یہ حسن ظن، تو مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، اور اگر ہم حسن ظن رکھنے جائیں نا تو بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں. پھر مطلب باتیں بول دیتے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ علمان رکھو اگلے پر بالکل، یعنی کہ اچھا بدگمانی جو کرتے ہیں نا، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بدگمانی کا ویسے خیال آنا یہ گناہ نہیں ہے، اس بدگمانی پر یقین کر لینا، طے کر لینا کہ یہ واقعی ایسا ہے، ہی ایسا، تو اب گناہ. بلکہ بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ بدگمانی کرنے کے بعد اس کا جب اپنے کسی عضو سے اظہار کرے گا تب بدگمانی کا گناہ ہوگا، اگر اظہار نہیں کیا تب بھی وہ بدگمانی نہیں ہوئی، کہ اس کے دل ہی دل میں جو کچھ ہے. تو جیسے اظہار یوں کیا کہ زبان سے کسی کو بول دیا کہ فلاں یار ایسا ہے، یا اشارے سے بول دیا، یا قلم سے لکھ کر بتا دیا کہ ایسا ہے، یا ہاتھ کے اشارے سے بول دیا کہ فلاں کرتے ہیں اشارہ، یہ بھی یہ ہم کرتے ہیں، یہ بھی بندے کو ڈیمیج کرنے والا طریقہ بالکل، یعنی کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کہ آپ نے میرے سامنے کسی کی تعریف کی کہ یار یہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے، تو میں یوں کروں منہ بنا کر، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو میں جانتا ہوں یار، تو اس کے چکر میں کہاں گیا، تو یہ ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے، بدگمانی کا اظہار ہوا نہیں. پیشانی پر بل ڈال کر ہاتھ کی انگلیاں رکھ کر یوں کرنا، جھٹکا دینا، یہ یا تنزیہ مسکرانا، یہ بھی بدگمانی کا اظہار، اس سے بھی ممکن ہے کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، میں مسکرا کر تنزیہ مسکرا رہا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سے کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آپ اس کے چکر میں آ گئے، میں اس کو جانتا ہوں. تو یہ غیبت ہے، بدگمانی ہے، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ صرف اشاروں سے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے ہو جاتے ہیں، انگلی کے اشارے سے ہو جاتے ہیں، پاؤں کے اشارے سے ہو جاتے ہیں، لات اچھال کر بھی تو وہ دھتکارنے کا اشارہ بنتا ہے نا، فضا میں ایسے ہی تھوڑی لات ہلا دی، پنجا اٹھا کر پاؤں کا کک تھوڑی سی لگا دی ہوا میں، کہ میں تو اس کو ٹھکراتا ہوں، تو ذلیل آدمی، یا میں اس پہ تھوکتا ہوں، تھوکنے کا اشارہ کر دیا، بہت سارے اشارے ہو سکتے ہیں, تو جب تک اشارہ نہیں کرے گا اس وقت تک بدگمانی نہیں ہے. تو یہ مختلف مطلب اس کی تعریف ہیں. تو بہرحال یہ کہ دل میں بھی کسی کو بدگمانی یقین نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کو ٹالنا چاہیے, اس کا علاج کرنا چاہیے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو آدمی گناہ گار سمجھے اور دوسرے کو اچھا سمجھے کہ میں سب سے برا ہوں, اور اس کی خوبیوں پر نظر رکھے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے, اچھی سوچ رکھتا ہے, اچھا گمان رکھتا ہے, اسے سکون قلب نصیب ہوتا ہے, اور جو بدگمانی کی بری عادت میں مبتلا ہو اس کے دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے. اور بدگمانی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اپنی اصلاح میں لگا رہے کہ جو واقعی نیک تینت ہوگا تو وہ دوسروں کو بھی اپنے نیک ہی سمجھے گا. اچھا تو اگر خود برے کاموں میں مشغول ہے تو وہ آئینے میں وہ اپنا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ رہا, دوسرے کو بھی ایسا ہی سمجھے گا. اور ابھی مقولہ ہے, اذا ساء فعل المرء ساء ظنونه, یعنی جب کسی کے کام برے ہو جائیں تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے بزرگوں سے اقوال کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. خبیث گمان یعنی گندا گمان, برا گمان. تو بدگمانی جو کرتا ہے اس کا دل خود گندا ہے, جب یہ دوسروں کو گندے سمجھ, ظاہر آئینے میں اپنی ہی تو شکل نظر آتی ہے, اپنے برے ہیں تو اپنے کو بری شکل نظر آئے گی, تو ہم کو سب برے نظر آئیں گے, ہم اچھے تو دوسرے بھی اچھے نظر آئیں گے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ اپنے ذاتی دشمنوں کا تذکرہ بھی اچھے الفاظ میں کرتے تھے. ذاتی دشمن جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا, کہ میں نے سب کے ساتھ بھلائی کی تو میرے ساتھ بھی بھلائی ہوئی. برا سوچا ہی نہیں کسی کا. عام طور پہ یہ محاورہ ہے آج کل, لوگ بولتے ہیں یار ہم تو کسی کا برا نہیں سوچتے, پھر بھی پتا نہیں یہ تنگ دستی کیوں ہے. یہ بیچاروں کی بعضوں کا جہالت ہوتی ہے, بدگمانی, غیبت, جھوٹ, پتہ نہیں کتنی برائیاں اپنے اندر ہوتی ہیں. بولتے ہیں ہم نے کبھی برا سوچا نہیں, یا بولتے ہیں کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے. پوچھو نماز پڑھتے ہو تو بولا جمعے کی پڑھتا ہوں. نہ روزانہ پانچوں نمازیں قضا کر ڈالنا بلکہ ترک کر دینا یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے, خطا ہی نہیں ہے. چہرہ دیکھو تو داڑھی منڈاتا ہے تو یہ جیسے خطا ہی نہیں ہے, حالانکہ داڑھی منڈانا حرام. تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم سے پتہ نہیں کیا ایسی غلطی اور بھول یا کیا گناہ ہو گیا جس کی ہم کو یہ سزا مل رہی, بلکہ اپنے کو تو سراپا گناہ سمجھنا چاہیے, سخت گناہگار سمجھنا چاہیے. اور جو کچھ اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو ہم یہی سمجھیں کہ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں, یہ تو بہت ہلکی سزا ہے, اگر یہ سزا ہے بھی تو بہت کم سزا ہے. ورنہ ہم تو مطلب یعنی کہ زمین میں ہم کو گاڑ دیا یا زندہ تب بھی ہماری سزا پوری نہ ہو, تو ایسے گناہ کر. تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سہم بھائیوں, مسلمان کے بارے میں نیک گمان کی عادت ڈالی جائے. اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ بری صحبت سے بچے اور اچھی صحبت اختیار کرے, کہ اچھی صحبت کی جہاں بہت ساری برکتیں ہیں وہاں بدگمانی سے بچنے میں بھی مدد ملے گی. یہ ایک قول ہے, صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار, یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے. تو بری صحبت ہوگی تو نیک لوگ بھی برے ہی لگیں گے. ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو تو فوراً اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرے, دور کرنے کی کوشش کرے, اس پر غور نہ کرے کہ بدگمانی پر مزید سوچے نہیں, بلکہ بدگمانی کے نقصانات پر غور کرے, اس کے شرعی احکامات کو پیش نظر رکھے کہ بدگمانی گناہ ہے, برائی ہے, اس میں یہ نقصان ہے, وہ نقصان ہے, حرام ہے. اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے تو انشاءاللہ بدگمانی دور ہو جائے گی. اسی طرح اگر کسی کی بدگمانی دل میں قرار پکڑتی جائے اور مطلب وہ دل کو ٹالتے رہیں مانے نہیں, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میں تو اپنے دل کو بدگمانی سے بچانا چاہتا ہوں, میرے پروردگار میری مدد فرما اور مجھے میری اس کوشش میں کامیابی نصیب کر. اے اللہ مجھے اپنے خوف سے معمور دل, رونے والی آنکھ اور لرزنے والا بدن عطا فرما. خیر یہ الفاظ یاد نہ رہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ بدگمانی سے بچوں, میں شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا, میری مدد فرما کہ میری اس سے اس مسلمان بھائی سے جو بدگمانی پیدا ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے. اسی طرح اگر کسی کے عمل کو دیکھ کر ہمیں لگے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا بالکل الٹ سوچنا شروع کر دے, بدگمانی یہ ہو رہی ہے کہ ریاکاری کر رہا ہے, اب الٹ سوچے کہ یہ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے, اللہ کی یاد میں رو رہا ہے یا نعت شریف سن رہا ہے اور رو رہا ہے, سبحان اللہ کتنا پیارا آدمی ہے, عاشق رسول ہے, یا اللہ اس عاشق رسول کے صدقے مجھے عاشق رسول بنا, یا اللہ یہ تیرے خوف رکھنے والے بندے کے صدقے میں مجھے اپنا خوف دے دے, یوں اس کے صدقے میں دعائیں کریں اور اس کے اس عمل کو اہمیت دے. یہ نہیں کہ اس کے سامنے تعریف کے پل باندھ کر اس کو بیچارے کو آزمائش میں ڈال دے, اپنے دل میں اس کے بارے میں حسن ظن قائم کرے تو انشاءاللہ اس طرح ہمارے دل میں بھی وہ اس کی برکتیں ظہور پذیر ہوں گی انشاءاللہ عز و جل, حسن ظن کی برکتیں. چنانچہ قرآن پاک میں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے. اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں مسلمان کو یہی حکم ہے کہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے اور بدگمانی ممنوع ہے. اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, اچھا گمان اچھی عبادت ہے, اچھا گمان اچھی عبادت ہے, اچھا گمان اچھی عبادت ہے. حکیم الامت مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے مطلب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا, ان پر بدگمانی نہ کرنا, یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مزید تفصیلی معلومات کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا, مجلس المدینۃ العلمیہ نے ایک کتاب شائع کی ہے بدگمانی, اس کے تقریباً 56 صفحات ہیں لیکن مضمون کل تقریباً 51 صفحات پر ہے. 56 صفحات کی یہ کتاب, یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے کہ نہ سیکھنے والا گناہگار ہوگا, ہمیں فرض علوم نہیں معلوم, فرض علوم سیکھنا فرض, اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے. اب میں نے جو اس کتاب سے مدد لے کر بیان کیا لیکن بہرحال کچھ اور بھی اپنی طرف سے عرض کیا میں نے, اس میں آپ کو تحریری مواد بھی ملے گا, خود آپ کو بیان کرنے میں کام دے گا اور بار بار آپ اس کو دیکھ کر کہ جو میں نے علاج عرض کیے نا یہ علاج بھی معلوم ہونے چاہیے. الحمدللہ یہ کتاب بدگمانی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، تو دیگر ممالک والے جو سن رہے ہوں ان کے لیے بھی یہ آسانی کے پرنٹ نکال سکتے ہیں یا پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. سبحان اللہ. مبلغ دعوت اسلامی ابو ثوبان اطہر علی اتاری سلم الباری نے آپ کی بیماری کی خبر دی کہ آپ کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، بہت دن بھی گزر گئے. یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ وہ صحت کاملہ عاجلہ نافقہ عطا فرما. یا اللہ، ان کی بیماری دور کر دے اور ان کو بیمار مدینہ بنا دے. الہ العالمین، ان کی تکلیفیں، ان کی فکریں، مشکلیں، کی مصیبتیں، کی آفتیں دور فرما. ان کو، ان کے سارے گھرانے کو شاد و آباد اور مدینے کے پھولوں کی طرح مسکراتا رکھ. ان سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا بأس طهور ان شاء اللہ، لا بأس طهور ان شاء اللہ، لا بأس طهور ان شاء اللہ. جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے ان شاء اللہ. امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامہ ذلہ العالی، جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ فیض رضا کا نام ہے عطار، اور امام احمد رضا قدس سرہ کے فیوض و برکات کو، ان کی عقائد کی تعلیمات کو آج دنیا کے گوشے گوشے میں مختلف زبانوں میں یہ تنظیم تقریری طور پر، تحریری طور پر، وہ نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین میں بھی یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اسے روز افزوں ترقیوں سے ہمکنار فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے بچائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.